Here goes. आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। जिंदगी, अरे ओ जिंदगी, कैसी कैसी तूने दिखाई है मुश्किलें, सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें, मगर हम आगे ही आगे, हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे, मंजिलों को पकड़ लेंगे। जिंदगी दर्द देगी हम उसे नेहा कर देंगे, जिंदगी देगी मायूसी जाओ हम तन्हा लड़ लेंगे। आसमां को छूते जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे। Thank you.